Ordet klimat är titeln till denna film ska inte uppfattas som att det handlar om väder och klimat på jordklotet. Nej, vad som avses är politiskt klimat, det vill säga demokratiska hållningar och kultur. Översiktligt ska filmen ta upp fyra moment. Låt oss börja med att se på några filmklipp från torgmöten som Lågula Frågor höll sommaren 2002 inför riksdagsvalet samma år. Talare var Anders Sundholm och jag. Och som väljare kan du då ge uttryck för din uppfattning om du anser, som vi gör, att invandringspolitiken i det här landet bör diskuteras och bör justeras så att vi får en mer kontrollerad invandring. En av åskådarna nämnde för mig här under pausen att de åsikter vi får fram, det är ju vad de allra flesta svenskar säger man och man emellan. Men det märkliga är ju då att när man ställer sig på ett torg med mikrofon så framstår det plötsligt som någonting väldigt kontroversiellt om man säger samma sak som de allra flesta svenskar ändå säger själva, lite mer privata sammanhang. Och det här är väl då framförallt denna aspekt är orsaken till att Blågula Frågor fortsätter att kämpa efter 8 år i motvind i massmedia. Och att vi måste få en ändring på detta klimat där medborgarna i Sverige är rädda för att offentligt ge uttryck för sina åsikter inom politiken. Att vi har en tabufråga som invandringen som ändå betyder så mycket för Sverige, som har haft sådana enorma konsekvenser. Ja, det är nödläge för Sverige och sättet att svara på den situationen är att lägga en röst på Sverigedemokraterna i årets val. Ja, vi har till och med brandkåren med oss. De sänder också en signal till makthavarna. En signal om att i årets riksdagsval lägga en röst på Sverigedemokraterna. Eller invandringen om man jämför de nordiska länderna. År 2000 var det 500 personer fick uppehållstillstånd till Finland efter att ha sökt asyl. I Sverige var siffran 10 000. Ändå så är det danskarna som kritiseras, inte finländarna som hela tiden haft rekord i att vara återhållsamma. Och det kan man då säga som en parentes att de har lyckats hålla dessa låga siffror utan att på något sätt bryta mot internationella konventioner. Så att det är fullt möjligt att göra så om den politiska viljan finns. Under 80-talet hade vi en invandring på ungefär 250 000 människor som fick permanent uppehållstillstånd. Under 90-talet hade denna siffra fördubblats, det var närmare en 500 000 människor som fick uppehållstillstånd. Och av de som söker asyl så är det ungefär 70% som inte har ID-handlingar att presentera. Vi har alltså en ganska okontrollerad invandring och i spåren av denna invandring så har vi tyvärr då fått en ökad brottslighet. Väldigt många fler människor att försörja som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi har en insats för Sverige i år genom att proteströsta på Sverigedemokraterna, såvida om ni vill ha en debatt om invandringsfrågan. Vill man ha den, då är enda säkra sättet att få in ett invandringskritiskt parti i Sveriges riksdag. Annars kommer denna debatt inte igång i Sverige. Då förlorar vi ytterligare 4 år. Och det kommer Sverige att förlora på, både svenskar och invandrare. Vi måste få igång den här debatten i Sverige. Vi hade 2 möten i maj som kunde genomföras utan störningar. I början av juni hade dock djungeltrummorna börjat gå inom vänstern om att Blågula Frågor stödde Sverigedemokraterna genom sin signalröstningskampanj. Ett möte på Norrmalmstorg i juni blev således saboterat genom att man kom dit och förde ihållande oljud så att ingen kunde höra vad Anders och jag försökte säga. Nästa möte på Norrmalmstorg var i augusti. Mötesstörarna var då betydligt fler, men det hölls av polisen på visst avstånd från oss så att vi kunde göra oss hörda åtminstone för de som stod närmast våra högtalare. Och när det gäller invandring från Afrika och Asien tycker jag man kan konstatera då att det rör sig alltså om en befolkningsökning i världen på 9 miljoner människor varje månad. Det finns ingen möjlighet att lösa det problemet genom flyktingpolitik. utan vad det handlar om nu är asylmottagning måste ju vara människor som är personligt förföljda på grund av politisk aktivitet. Det kan inte röra sig om sådana stora mängder. Och vad vi anser är ju att människor ska hjälpas på plats och att varje land måste utvecklas för att kunna göra en dräglig tillvaro för sina egna invånare. Måste se till vad som är en klok politik, och då får vi inte bortse från verkligheten och de problem som finns i verkligheten. Det som skapar låsningarna, det är ju dessa stämplingar som följer redan av att man ser problem med invandringen. Till och med Mona Sahlin här känner ju öppet. Integrationspolitiken har misslyckats i Sverige. Varför har integrationspolitiken misslyckats? Jo, därför att man har tagit sig vatten över huvudet. Det finns inga möjligheter att ha en massinvandring som dessutom är så kravlös som vi har haft i Sverige. Där det är en sensation om ett parti förespråkar att man ska kunna svenska för att bli svensk medborgare. Sedan hade vi ytterligare två möten på Östermalmstorg. Den här korta sekvensen är från mötet den 11 september. Årsdagen idag av kuppen Chile den 11 september 1973. Den koppling vi ser till situationen i Chile, det är ju det att chilenarna nu håller på att återinföra demokrati. Och de inser att vägen till demokrati är att alla parter försöker tala med varandra. Att alla accepterar en dialog för att läka de svåra sår som man har i Chile efter åren av brutal militärdiktatur. Och då vore väl dåligt, för att uttryckas försiktigt, om vi i Sverige som under 100 år har haft en demokrati inte också ska kunna acceptera en dialog. Förklara varför. För det första gäller er historia. På 90-talet när vi socialdemokrater fick ta oss an att sanera ett svårt ekonomiskt läge, då syntes fortfarande hakorsen i era demonstrationer. Därför tänker jag inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är tveksamt om Stefan Löfven här talar sanning. Om det verkligen skulle ha förekommit några hakors i SD-demonstrationer ens under partiets första år, då skulle väl bilder på detta ha förekommit i massmedia. Så har ju inte varit fallet. Låt oss för resonemanget skulle ändå förutsätta att en del sverigedemokrater tidigare skulle ha varit nazister. När det gäller grova brottslingar, till och med polismördare, är det en självklar strävan att försöka länka bort dem från brottskarriärer och ge dem nya chanser i livet. När det gäller invandringskritiker gäller det rakt omvända. Under alla omständigheter ska de naglas fast vid en identitet som extremister. Varför? I Chile kunde man alltså efter åren av brutal militärdiktatur få igång en dialog mellan olika politiska grupper. Borde då inte vi i Sverige, som åtminstone hittills undgått den typen av fysiska övergrepp, också kunna förmå oss till att prata med varandra? Här är vi alltså inne på punkten 1 från inledningen om att föra en dialog, att kommunicera med de som företräder andra åsikter. Ett annat exempel på den saken är Blågula frågors upprop 1998 för ett medborgerligt samtal. Ur den texten: påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika lite som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika lite ska detta drabba medborgare som pekar på problem och vill diskutera lösningar. Detta upprop för samtal gav svarta rubriker i Expressen. Rasistiskt upprop. Inte på grund av innehållet i uppropet, för det återgavs aldrig. Nej, förevändningen att angripa uppropet var att bland undertecknarna fanns några personer som journalisterna hade anmärkningar mot. Den moderata riksdagsledamoten Sten Andersson hade undertecknat uppropet och det blev skandal. Partiledaren Bo Lundgren utlovade en reaktion. Vad blir logiken i att inte kunna tala med varandra och inte kunna föra en dialog? I förlängningen kan då vänta ett elände av samma typ som i Chile och andra diktaturer. Vidare i filmarkivet. Vi hoppar fram till sommaren 2004. För Sverigedemokraterna gjorde då Runar Filper och jag en torgmötesturné i Norrland. Några av anhalterna var Piteå och Gällivare. Vi ska ha ett annat politiskt klimat i Sverige där vi kan prata med varandra, vi kan lyssna på varandra. Vi behöver inte tycka likadant, men vi ska lyssna på varandra. Oavsett vilket parti vi tillhör eller inte tillhör, så kan vi vara överens om att vi ska ha demokrati och yttrandefrihet för alla. Det hör inte till yttrandefriheten att försöka dränka i oljud. Därmed är vi inne på punkt 2 om yttrandefrihet även för meningsmotståndare. Den parollen har Sverigedemokraterna ställt sig bakom, men den accepteras uppenbarligen inte av Vänsterpartiet. Det var medlemmar i dess ungdomsförbund som följde Runar och mig under hela Norrlandsturnén för att på varje möte lägga ut en ljudmatta. Sedan har vi punkt 3 om ett politiskt engagemang som medborgare. Ska demokratin fungera måste många vara politiskt engagerade. Det är inte bra om en likgiltighet breder ut sig. Som medborgare måste vi bry oss om utvecklingen och försöka påverka. Inte göra som strutsen och sticka huvudet i sanden. Men som titeln till denna tabloid antyder kanske inte räcker med att vilja bry sig. Man måste också våga göra det. Bland svenskar finns sedan länge en utbredd rädsla för att öppet stå för en egen uppfattning och att aktivt engagera sig politiskt, om det inte ligger i linje med vad massmedia sanktionerar. Den rädslan har skapats av inte minst allt kampanjerna mot rasism och hetsandet mot Sverigedemokraterna. Dessvärre är rädslan inte helt ogrundad. Vad man kan riskera är A. dåligt rykte och påfrestningar i sociala relationer. B. uteslutningar ur organisationer eller skadad yrkeskarriär. C. skadegörelse eller direkt fysiska angrepp. Här blir det sjuklövern, massmedia och övrigt etablissemang som måste ändra sin hållning. Slutligen punkt 4 om den politiska korrektheten. Här blir det upp till även Sverigedemokraterna att skärpa sig. På sätt och vis var jag själv en gång politiskt korrekt. I varje fall har jag varit anhängare av den förda invandrings- och flyktingpolitiken. Det var på 1980-talet som jag tvingades börja tänka om. Jag sysslade då med att göra diabildserier i olika ämnen och ett material skulle ta upp invandringen. Där ville jag så att säga såga alla rasister jäms med fotknölarna, bevisa att föreställningarna om att det bland invandrare fanns en överrepresentation i bidragsberoende och brottslighet var bara fördomar. Detta misslyckades. Fakta talade i en annan riktning än vad jag hade föreställt mig. Hur göra då? Helt politiskt korrekt var jag väl ändå inte, eftersom jag tillmätte fakta betydelse. När kartan visade sig inte stämma med verkligheten, då fick verkligheten företräde. Det tog några år, men sedan omprövade jag min verklighetsbild och började agera utifrån det. Åsikter är ju gratis. Det är som man skulle få välja en bil helt fritt, utan kostnad. Rimligen väljer då de flesta en bättre bil framför en sämre. En erfarenhet som Anders och jag snabbt fick göra efter att 1995 har startat föreningen Blågula frågor var att vår kamp gällde något mer än bara invandringspolitiken. Den gällde också en annan fråga som inte var mindre viktig. Det kom att handla också om demokrati och kultur, om förutsättningarna för att få politiken att fungera. Där måste finnas en grundläggande tolerans och en viss ömsesidig respekt. Alla måste hålla sig till demokratiska spelregler. Så var det inte på 1990-talet och så är det inte heller idag. Den politiska korrektheten verkar förlamande på det fria tänkandet och det fria meningsutbytet. Också här, i kampen mot politisk korrekthet och för demokrati, har Sverigedemokraterna en viktig mission. Det gäller att slå en spricka i muren. Partiets uppdrag är alltså dubbelt. Utrymmet här i denna film tillåter inte att utveckla detta, utan till det ämnet får jag återkomma nästa fredag.